गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममतम जगत्पिबती वंदेहम श्री गुरुर् श्रीयुत्पदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वह स्वीयान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुर् यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वंदे श्रीमद्वल्लभनंदनम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनो तस्मै श्रीगुरवे नमः चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मतिर दयां द्रा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल में आज श्री बल्लभाचार्य जी का जन्मदिन बडुतनी एकादशी श्री ब्रह्मांड पुराण में ये प्रसंग निरूपण किया गया। यहाँ पर प्रसंग चल रहा था कि पांच प्रकार के भाव हैं। गोप्य कामात, गोपियों ने काम से कृष्ण को प्राप्त किया। दूसरा था भयात कंस, कंस ने भय से प्राप्त किया। द्वेषात चैद्या देव नृपः, शिशुपाल आदि ने द्वेष के द्वारा कृष्ण को प्राप्त किया, ये तीसरा था। अब चौथा था संबंधात स्नेहात वृष्णया, स्नेह संबंध के द्वारा वृष्णि और यूयम माने युधिष्ठिर से कहा जा रहा है, इसलिए पांडव, पांडव और यादव इन्होंने स्नेह संबंध के कारण श्री कृष्ण को प्राप्त किया। और भक्त्या वयम पांचवा था, भक्ति के द्वारा हमने ग्रहण किया। इनमें भय और द्वेष, इनके द्वारा जिन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया उनकी प्राप्ति वही नहीं हो सकती है जो कि काम संबंध के द्वारा प्राप्त होती है। तो कामात्मिका और संबंधात्मिका जनों को जो भक्ति की प्राप्ति होगी, गति की प्राप्ति होगी, वही यदि शिशुपाल और दंतवक्र को प्राप्त हो जाएगी तो फिर संतोष नहीं होगा कि ये तो सब धान 22 पसेरी हो गया, शत्रु को भी बोई और मित्र को भी बोई। इसलिए भय और द्वेष इन दो को तो अलग कर दिया और भाई द्वेष को अलग करके फिर तीन कैटेगरीज जो हैं उनको अलग रखा। एक है काम के द्वारा, दूसरी है संबंध के द्वारा और तीसरी है पहले शास्त्र, शास्त्र के द्वारा भगवान का ऐश्वर्य, फिर ऐश्वर्य करते करते फिर स्वरूप में आना। इसका नाम है वैधि भक्ति, जहां पहले स्वरूप फिर ऐश्वर्य फिर शास्त्र से वो प्रमाणित है, ये हो इसका नाम राग भक्ति। परंतु वैधि भक्ति जो है वो उसमें पहले शास्त्र फिर ऐश्वर्य फिर स्वरूप, ये जहां प्राप्त हैं तो ये तीन कैटेगरीज को वो ही फल मिले जो कि भय और द्वेष करने वाले को फल मिला, तो ये संतोष की बात नहीं हो। ठाकुर में अविवेचकता का गुण माना जाएगा, इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं कि शत्रुओं को तो, द्वेष भाव और भय भाव रखने वालों को तो श्री कृष्ण प्रदान करते हैं सिद्ध लोक माने मोक्ष धाम, और जो भक्तगण हैं उनको प्रदान करते हैं श्री वैकुंठ धाम, या जो राग भक्तगण हैं उनको वैकुंठ धाम में भी किन्हीं को गोलोक और किन्हीं को वे ऐश्वर्य में चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ धाम इनकी प्राप्ति कराते। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि बैर भाव रखने वालों को सिद्ध लोक की प्राप्ति होती है, जैसे कि ब्रह्मांड पुराण में वर्णन किया गया कि सिद्ध लोक अस्तु, 280वीं श्लोक है कि सिद्ध लोकस्तु तमसा पारे यत्र वसंति ही। एक सिद्ध लोक है, ज्योतिर्मय लोक है, वो ज्योतिर्मय लोक ऐसा है जहां पर तमसा पारे, जो तमस माने माया, माया से परे होकर के विराजमान है, माने माया का प्रभाव नहीं है। हम जहां रह रहे हैं ये हो गया पृथ्वी का आवरण, इस पृथ्वी के आवरण से 10 गुना आवरण है वो है जल का आवरण, तो जल का जो आवरण है उससे 10 गुना आवरण जो है वो है तेज का आवरण, फिर तेज के आवरण से फिर 10 गुना आवरण वो हो गया वायु का आवरण, वायु के आवरण से 10 गुना आवरण वो आकाश का आवरण हो गया, आकाश के आवरण से भी 10 गुना आवरण वह हो गया मूल प्रकृति साम्य अवस्था वाली सत्व रजस्तम, तीनों जहां पर साम्य है उसका आवरण हुआ। उस माया समुद्र के बाद में फिर एक खाई है जो माया समुद्र को अलग करती है, मायिक जगत को अलग करती है और भगवान के जगत को अलग करती है, उसको कहते हैं बिरजा या खाई। उस खाई के बाद में दिव्य खाई है, उसके बाद में तेजमय स्वरूप है, तेजमय एक धाम है, वो तेजमय धाम ही है, वो तेजमय धाम जो है वो है ब्रह्म स्थान, ब्रह्मा ने भूमा पुरुष का स्थान, वो भूमा पुरुष हुए तो भूमा पुरुष का स्थान हुआ, भूमा पुरुष का जो स्थान है वो भूमा पुरुष का स्थान, जहां पर के ज्ञानियों को तो वो भूमा पुरुष केवल ज्योति के रूप में दिखते हैं, दर्शन नहीं देते हैं, परंतु अर्जुन और कृष्ण जब गए द्वारका के किसी ब्राह्मण के 10 बालकों को लेने के लिए, उस समय उन्होंने उन भूमा पुरुष का भक्तों ने दर्शन किया, तो भक्तों को तो वो सगुण रूप में दिखेंगे और जो ज्योति धाम है वह जो ज्ञानी जन हैं उनको उनमें भगवान का रूप नहीं दिखेगा, निर्गुण अरूप होकर के केवल ज्योति रूप में उनको दिखते हैं। वहां पर अर्जुन ने देखा कि भगवान चतुर्भुज रूप में विराजमान हैं और यहां पर शास्त्र केवल 1000 फण का छत्ता जो है वो कई हजार फण का छत्ता, माने सामान्यतः संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध इनमें जो शेष शैया दिखती है उससे भी शेष शैया अधिक थी। उनका वैभव भी अलग था। वहां पर उन्होंने देखा, क्योंकि भक्त हैं ये, अब भक्त देख रहा है, ज्ञानी नहीं देखेगा, ज्ञानी तो निर्गुण निराकार देखेगा, ज्योति मात्र देखेगा उस ब्रह्म तत्व को। श्री अर्जुन ने देखा कि वहां पर बहुत से ब्रह्मा जो मोक्ष को प्राप्त हो गए थे वे चमक रहे थे, जैसे कोई चांदी का थाल है और चांदी के थाल में कोई सितारा रखे तो सितारा दिखता है, कहीं कहीं ना कहीं दिखेगा, थाल के अंदर भी सितारा दिखेगा। ऐसे ब्रह्म ज्योति में भी श्री ब्रह्मा जी, अब न जाने कितने ब्रह्मा तर गए, न जाने सृष्टि कब से चल रही है, तो हजारों सितारे उनकी ज्योति में उनको दिखे। परंतु ऐसे मुक्त जनों को सेवा सुख की प्राप्ति नहीं है। ब्रह्म में लीन तो हैं, ज्योति में लीन तो हैं, परंतु वहां पर भी सेवा सुख नहीं है, अभी सेवा सुख की प्राप्ति नहीं है। सेवा सुख की प्राप्ति तभी होगी जबकि कहीं कृपा की प्राप्ति होगी। तो सेवा सुख उनको नहीं है। तो दूसरी विशेषता यह है कि कभी कुछ तो जीव ब्रह्म में पूरी तरह से, कुछ जीव जो ब्रह्म से अलग भी कहीं दिख रहे हैं परंतु सेवा सुख की प्राप्ति नहीं है। तो ज्योति रूप भी दिखे, उनमें जीवों का भी कहीं दर्शन किया और वे परम कृपालु हैं और वे भूमा पुरुष उस समय अर्जुन से कहते हैं, कृष्ण से कह रहे हैं कि द्विजात्मजामे युवियों दुर्दक्षिणा मयोपनीता, कि ब्राह्मण के बालकों को मैंने चुराया। मैंने तुमको चुराने की, चोरी करने का इतना बुरा कार्य करने की क्या जरूरत, और ब्राह्मण को उद्वेग दिया। बोले नहीं नहीं, ब्राह्मण को उद्वेग नहीं दिया, आप जब ब्राह्मण को वापस इन बालकों को ले जाकर के दोगे तब ब्राह्मण को परम आनंद की प्राप्ति होगी, अधिक आनंद की प्राप्ति होगी। तो ब्राह्मण का मैंने नुकसान नहीं किया है, मैं ब्राह्मण द्वेषी नहीं हूं, इस बहाने मैं आपके साथ में वार्तालाप कर रहा हूं। बोले भाई तुम तो ब्रह्म हो, सर्वव्यापक हो। बोले ब्रह्म होकर के, सर्वव्यापक होकर के मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं, मुझे सगुण रूप में जैसे आनंद की प्राप्ति है वैसे ब्रह्म रूप में आनंद की प्राप्ति नहीं है। इसलिए ब्रह्म तो सर्वव्यापक है तो चुराने की जरूरत नहीं थी ब्राह्मण के 10 बालकों को, परंतु फिर भी मैंने चुराया जिससे कि आपसे वार्तालाप हो और आपको इन बालकों को समर्पित करूं, आपकी वस्तु आपको समर्पित करूं। इस प्रकार त्वदीयं वस्तु त्वदीयं गोविंद को समर्पित करते हुए मुझे भी संतोष मिलेगा और इस बहाने आपके साथ में मेरी वार्तालाप हो जाएगी। तो केवल मुक्त जन ही से क्या सिद्ध हुआ कि केवल मुक्त जन ही भक्ति नहीं चाहते हैं बल्कि स्वयं ब्रह्म भी सगुण भक्ति से आकर्षित होते हैं, कृष्ण कृष्ण से आकर्षित होते हैं। ये एक सिद्धांत भी इसके द्वारा सिद्ध हुआ कि कृष्ण के, कृष्ण का यदि निर्गुण निराकार रूप है, वो निर्गुण निराकार रूप भी श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित है, तो विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे, कृष्ण का रूप अपने आप को भी विस्मित करने वाला है। इसका एक प्रमाण है कि ब्रह्म रूप में जो कृष्ण है, श्री नंदनंदन कृष्ण का दर्शन करने के लिए विस्मित हो जाते हैं और उनके साथ में भी मिलन करना चाहते हैं। ये नंदनंदन की विशेषता रहे, विस्मापनम स्वस्य सर्वगर्दे। तो ये वहां पर देखा कि बहुत सारे जो ब्रह्म है, बहुत सारे जो जीव हैं, शत्रुगण, वे तो भगवत स्वरूप में लीन हो रहे हैं। बहुत सारे जो हैं वो भी भगवत स्वरूप में लीन हो रहे हैं। अब लीन होने का मतलब एकदम अभेद नहीं है, जीव पूरी तरह से लीन नहीं हो सकता है, क्योंकि वह तटस्था शक्ति है। इसलिए तटस्था शक्ति ब्रह्म में पूरी तरह से लीन नहीं हो सकती है, कभी दिख भी सकती है, कभी सिंधु में बिंदु की तरह से भी लीन हो सकती है, दोनों ही हो सकती है, हो भी सकती है। कूटस्थ होकर के भी स्थित हो सकती है और कूटस्थ न होकर के अलग भी स्थित हो सकती है। दोनों ही स्थितियों को देखा कि सब लोगों के जो शत्रुगण हैं, दैत्य जिनको कृष्ण ने मारा, वे श्री भूमा पुरुष में लीन हैं और कभी तटस्था शक्ति से वे अलग होकर के भी विराजमान हैं, अलग भी वे दिख रहे हैं। ये दोनों रूपों का दर्शन किया श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने। तो वहां श्री भूमा पुरुष कह रहे हैं कि हे अर्जुन और हे कृष्ण, अब तुम पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी पर जाकर के महाभारत का युद्ध जब होगा तो अर्जुन के हाथ से जो मरेंगे उनको भी मेरे पास में भेज दो। और कृष्ण के दर्शन करते हुए वो प्राण का त्याग करेंगे, कुछ को तो कृष्ण स्वयं मारेंगे, परंतु महाभारत में कृष्ण ने अस्त्र उठाने का प्रतिज्ञा की, न उठाने की प्रतिज्ञा की हुई है, तो कृष्ण के देखते हुए जो मरेंगे वे मुझे सायुज्य प्राप्त करेंगे, तो उनको भेजो। तो प्रत्यंति में ये वचन है, इसका एक गलत अर्थ भी हो जाता है कि तुम मुझ में आकर के मिलो, परंतु ये अर्थ नहीं है। वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने जो अर्थ किया है वो ये है कि उन शत्रुओं को मार करके उन असुरों को मेरे पास में भेजो, ये अर्थ ही शास्त्र संगत है। तो तुम यहां मेरे पास में उनको भेजो। तो यहां उसी का वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्मांड पुराण के वचन हैं कि सिद्ध लोकस्तु तमसा, कि माया समुद्र के पार, माया समुद्र के जो आठ आवरण हैं उन आठ आवरणों के पार श्री गोप कुमार के चरित्र में ये बात कहीं प्रकट हुई कि गोप कुमार जिस समय जाते हैं एक एक आवरण की जो देवी हैं, जैसे भूमि की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वे कहती हैं मेरे पास में रहो, ये नहीं रहते हैं। फिर जल के अधिष्ठात्री देवता कहते हैं मेरे पास में रहो, नहीं रहते हैं। फिर वायु, फिर आकाश, इन पांचों को क्रम क्रम करके वे पार करते हैं। फिर वे जाते हैं जो महत्त्व अहंकार, फिर अहंकार के बाद में महत्त्व, महत्त्व के बाद में आठवा जो स्वरूप है वो आठवां स्वरूप पार करते हैं जहां साम्य प्रकृति है। तो पृथ्वी के आठ आवरण हैं और जो दस दस गुने पूर्व पूर्व आवरण से बढ़कर के हैं, उनमें परम सुख है। और माया देवी श्री गोप कुमार से कह रही हैं कि तुम मेरे यहां पर निवास करो, इन आवरणों में निवास करो, परंतु वे नहीं रहते हैं। तो पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, अहंकार और महत्त्व, ये हो गए। और आठवां जो है वो साम्य प्रकृति, ये अष्ट आवरण जो है, इन अष्ट आवरणों को पार करके फिर तमसा परे ये जो सिद्ध लोक है। और इस सिद्ध लोक में ब्रह्म सुखे मग्ना, सिद्धगण भी जाते हैं और दैत्यगण भी जाते हैं। दैत्यगणों को कृष्ण में बैर भाव का अभिनिवेश रखने के कारण तो मोक्ष मिल जाता है, और सिद्धों को उपाधि का त्याग करने से मोक्ष मिलता है, पर दोनों का फल एक है। उपाधि का त्याग करना तब मोक्ष की जो स्थिति है ये सिद्ध ज्ञानियों को मिली। और वैष्णवगण जो ये जो वैदिगण हैं, वे वैदिगण कृष्ण के साथ में आखिर में उन्होंने कहीं संबंध जोड़ा तो है, ये मेरा बैरी है। इस बैर संबंध के कारण उनको श्री कृष्ण की में सायुज जी की प्राप्ति, कृष्ण की अंग कांति में सायुज जी की प्राप्ति हो जाती है। अब जो प्राप्ति ज्ञानी को होगी और जो प्राप्ति किसी शत्रु को होगी वो ही यदि भक्त को होगी तो ये बात उचित नहीं होगी, तब इसमें अविवेचकता का दोष आ जाएगा भगवान में कि सब धान बाईस पर से भी सबको एक सा व्यवहार दे रहे हैं शत्रुओं को। तो इसके लिए कह रहे हैं कि राग बंधेन केनापि तम भजन तो ब्रजंती अमी, कुछ लोग ऐसे हैं जो राग के द्वारा श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, माने कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। सेवा कैसी, जिस सेवा के कारण स्वारस की तन्मयीया भवेत भक्ति, जिससे प्रेरित होकर के जो परमाविष्टतामयी जो भक्ति है वो परमाविष्टतामयी भक्ति प्रेरित प्राप्त हो रही है, ऐसी सेवा के द्वारा भी वे भगवान को प्राप्त करते हैं। अंग पद्म सुधा प्रेम रूपा, श्री कृष्ण के चरणारविंद की सुधा, उस सुधा को प्राप्त करते हैं। अंग्र पद्म सुधा, अंग्र माने चरण, चरण कमलों की सुधा को प्राप्त करते हैं। ये चरण कमलों की सुधा क्या है, इसका ही नाम दे दिया प्रेम रूपा। प्रेम रूपा जो सुधा है उसको भी प्राप्त करते हैं। और तस्य प्रिया जना, ये जो प्रियजन हैं वे उस स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इनमें भी सर्वोत्तम स्वरूप प्राप्त करना कौन सा है कि वैकुंठ के दास बन गए, उससे बढ़कर के कौन सी बढ़िया बात हो गई, उससे बढ़िया बात हो गई कि नंद बाबा के हम चित्रक पत्रक, उनके परिकर में हम उनसे छोटे दास हैं, ये हो गया भक्ति। कि हमारे राजा हैं श्री ब्रजराज नंद, और नंद के राजकुमार हैं कृष्ण बलराम, और उन कृष्ण बलराम का मैं चित्रक पत्रक, हमारे कमांडर इन चीफ हैं और उनके अनुगत मैं एक दास हूं, ये होगी दास भक्ति। अब सख्य भक्ति में श्री सुवल मधुमंगल उज्ज्वल अर्जुन ये हैं मुख्य सखा श्याम सुंदर के, और उनकी अपनी अपनी कुंज हैं, वे हैं श्री श्याम कुंड, उनके चारों ओर 10 कुंज हैं उनकी, आठों दिशाओं में 8 कुंज और 2 कुंज सामने प्रवेश करने की, वहां पर 2 कुंज हैं। तो ऐसे 10 जो सखाएं हैं उन 10 सखाओं की 10ों ओर कुंज हैं, उन कुंजों के नाम भी उन सखाओं के नाम से ही हैं कि सुवलानंद कुंज, उज्ज्वलानंद कुंज, मधमंगलानंद कुंज, ऐसी उन सखाओं की उन कुंज के नाम हैं। वहां पर 3-3 उन कुंजों के परकोटा हैं, एक बाहर का परकोटा, एक मध्य परकोटा, एक भीतर का परकोटा। भीतर के परकोटे में तो प्रियालाल पधारेंगे, मध्य के परकोटों में सारी सखीगण रहेंगी, परंतु जो सखागण हैं पुरुष जाति हैं ये बाहर के परकोटा में रहेंगे, और केवल डोरी से पंखा खींचने की सेवा या जिस चीज की कहीं जरूरत पड़े तो उस समय दौड़ भाग करने की जो सेवा है वो इनको, भीतर की कोई सखी इनसे कहेगी कि ये पत्र वहां पर दे आओ, अमुक चीज लेकर के आओ, अमुक कुंज में रखी है, वे वहां से जाकर के कुंज से वो चीज लेकर के आएंगे, सेवा के लिए प्रदान करेंगे। तो प्रिय नर्म सखा ये रहस्यज्ञ हैं, और इन 10 सखाओं की 10 कुंजे हैं, और उन कुंजों के बाहरी मंडल में ये विराजमान हैं प्रियालाल कृष्ण मदन मोहन की, वे सेवा करते हुए विराजमान है प्रिय नर्म सखा। तो वे उनसे भी अधिक श्रेष्ठ हुए। अब उनसे बढ़कर के श्री यशोदा जी की कोई पड़ोसन है, वो भी कन्हैया के प्रति वात्सल्य भाव रख रही है, तो वहां पर लौकिक संबंध भाव से हम वात्सल्य भाव के यदि कोई व्यक्ति हैं तो वे वात्सल्य भाव से ठाकुर की सेवा कर सकेंगे। इनमें सर्वोत्तम जो भाव है वो है मधुर भाव, और मधुर भाव में श्री राधारानी उनके परकर में विराजमान होकर के उनकी सेवा करते हुए श्री युगल की सेवा, निज अभिमान मैं राधिका दासी हूं और लक्ष्य वो है प्रियालाल की सेवा करना। तो कुछ राग बंधेनों, ऐसे चार प्रकार के राग, दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर, इन राग बंध से कोई श्री सेवा कर रहे हैं और ब्रजंती अमी, और ये अंत में उसी लोक को प्राप्त करेंगे। पहले तो इस यथावस्थित शरीर में एक भाव आया, गुरुदेव ने मंत्रोपदेश दिया, सिद्ध स्वरूप दिया, तो इसी यथावस्थित शरीर में एक भाव आया, एक जो सिद्ध देह था उस सिद्ध देह को स्थिर करने के लिए ये जो यथावस्थित शरीर है वो शरीर बना, शरीर जो बना हुआ था इस शरीर में ही चिन्मयता आ गई, और चिन्मयता आकर के ये सेवा कर रहा है शरीर। जिस समय ये विषय जनों का सेवन कर रहा है उस समय हार चाम का बना हुआ है, जिस समय ठाकुर जी की सेवा कर रहा है उस समय यही शरीर हो गया स्पर्श न्याय से चिन्मय। जो जो भजन किया जाएगा, श्री रूप कविराज कहते हैं और राग वर्तम चंद्रका में श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे तराजू का पल्ला, एक पल्ला भारी होगा तो दूसरा हल्का होकर के ऊंचा चला जाएगा, तो जो जो प्रेम बढ़ेगा क्यों तो प्रेम का पल्ला तो नीचे आता चला जाएगा और प्राकृतता शरीर की समाप्त होती हुई चली जाएगी। और कभी कृष्ण लीला का चिंतन करते करते यदि देह छूटा तो प्राकृत देह तो छूट जाएगा, जो चिन्मय देह है वह श्रीमद गोलोक में श्री नुकुंज में बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई हैं, खुदी हुई हैं, वहां पर बहुत सारे चित्र लगे हुए हैं, उन चित्रों में एक चित्र हमारा भी है, इस दासी का भी चित्र है, वो चित्र अभी सेवा नहीं कर रहे हैं, वे वहां पर हैं तो सही परंतु उनको अभी सेवा नहीं सेवा नहीं मिली है। जब यहां से अंतश्चिंतित देह निकलेगा तो उसको कोई स्थूल देह की जरूरत है, यहां पर तो स्थूल देह था, अब जब ये स्थूल देह यहीं रह जाएगा तो वो उसको कोई देह की जरूरत पड़े, तो उस समय ज्ञानियों को तो ब्रह्म में सायुज जी की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु हम तो ज्ञानी हैं नहीं, हम तो भक्त हैं, हमारा लक्ष्य तो भक्ति है, सेवा है। ऐसी स्थिति में वहां पर जो चित्र बने हुए हैं उन चित्रों में से, वहां पर जो स्कल्पचर जो मूर्तियां बनी हुई हैं उनमें से कोई एक मूर्ति कहीं एक्टिवेट हो जाएगी, वो मूर्ति कहीं ये जो अंतश्चिंतित स्वरूप है ये स्वरूप उस मूर्ति के साथ में मिल जाएगा और एनिमेशन होकर के, एनिमेट होकर के, जैसे एनिमेशन में, एनिमेशन फिल्म में जो चित्र है वो चित्र में से ही काम करने लगता है, चित्र भी हिलने डुलने लगता है, ऐसे वहां पर जो मूर्ति अभी तक एनिमेशन में पड़ी हुई थी, जो जड़ पड़ी हुई थी, वही कहीं चेतन होकर के क्रियान्वय होकर के वो कार्य करने लग जाएगी। तो योग माया की कृपा के द्वारा चिन्मय देह की प्राप्ति होकर के वहां पर सेवा करते हुए वो विराजमान हो जाएगी। तो पहले हुई उत्क्रांत सिद्धि, उत्क्रांत सिद्धि के बाद में हुई भाव सिद्धि, भाव सिद्धि के बाद में स्वरूप सिद्धि, स्वरूप सिद्धि बाद में होगी, एक बार ठाकुर सेवा सुख प्रदान कर देंगे फिर स्वरूप का स्थापन भी होगा कि ये कौन है, कृष्ण के साथ में राधा रानी के साथ में इसका क्या संबंध है, ये परकर के बीच में जब जन्म होगा तब जन्म होने पर ये वस्तु की प्राप्ति होगी कि ये अमुक गोपी की ननद की जेठानी की बहन है, तो ये ऐसे जो संबंध है पूरे परिवार के जो संबंध है वो सारे संबंध फिर बाद में सिद्ध होते हुए चले जाएंगे, तो वो भाव सिद्धि भी हो जाएगी, उस समय नित्य परकर के बीच में हमारी स्थिति हो जाएगी। तो तीन सिद्धि, एक हुई उत्क्रांत सिद्धि, दूसरी हुई भाव सिद्धि, और तीसरी जय जय जय, और तीसरी हुई स्वरूप सिद्धि, इनकी प्राप्ति होगी। तो यही कह रहे हैं, अंग पद्म सुधा प्रेम रूपा तस्य प्रियजना, वे चरणों की सेवा करते हुए उनके प्रियजन चरणों की सेवा करते हुए विराजमान हो गए। अब यहां चरण का मतलब है आदर, चरण का मतलब यह नहीं है कि चरण की सेवा, कि हम तो चरण की सेवा करेंगे, हम हाथ की सेवा थोड़ी करेंगे, मुख की सेवा थोड़ी करेंगे, ठाकुर भोग तो नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है। चरण का मतलब है आदर, तो आदर पूर्वक सेवा करते हुए वो साधक विराजमान होगा। अब इनमें कृष्ण स्वरूप ही, कृष्ण स्वरूप की सेवा करना, यही श्रुतियों का परम परम फल है। जैसा कि कहा गया कि निर्वृत मरुन मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदय मुनय उपासते तदर्योप ययु स्मरणा स्त्री उर्गेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धियो वयम अपिते समाह समृद्ध शोंग सरोज सुधा। परम उपास्य पदार्थ कौन सा है? कृष्ण है। कृष्ण में भी परम उपास्य पदार्थ कौन सा है? ब्रजनंदन कृष्ण। ब्रजनंदन में भी परम उपास्य पदार्थ कौन सा है? बोल गोपी जन वल्लभ। तो कृष्ण की भी अपेक्षा गोविंद स्वरूप, गोविंद की भी अपेक्षा गोपी जन वल्लभ जो स्वरूप है वो परम परम उपास्य। श्री राधा मदन मोहन देव जी की जय। तो ब्रह्मोपासना की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ स्वरूप हुआ वह हुआ भगवत उपासना, श्री वैकुंठनाथ की उपासना। वैकुंठनाथ की उपासना की भी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ स्वरूप हुआ कृष्ण स्वरूप की उपासना। कृष्ण स्वरूप की उपासना में भी कृष्ण के भी किस रूप का ध्यान करेंगे? बोले कृष्ण के भी गोविंद रूप का हम ध्यान करेंगे। ब्रजनंदन जो श्याम सुंदर का स्वरूप उसका ध्यान करेंगे। ब्रजन के भी किस स्वरूप का ध्यान करेंगे? बोल गोपीजन बल्लभ। अनेक गोपियों के स्वरूप धारण करके जो श्री प्रिया जी श्याम सुंदर की प्यारी होकर के विराजमान, श्याम सुंदर से प्रीति कर रही हैं, उन प्रिया के प्रकरण में विराजमान होकर के हम श्याम सुंदर की सेवा करते हुए विराजमान होंगे। तो अंतिम जो फल है वो उपास्य स्वरूप है, वो कृष्ण का स्वरूप हुआ। अंतिम उपास्य स्वरूप कृष्ण स्वरूप हुआ। उस कृष्ण स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि निर्वृत मरुन मनोक्ष दृढ़ योग युजो, श्रुतियां कह रही हैं, वेद स्तुति का श्लोक है कि निर्वृत मरुन जिन्होंने अपने प्राणों को रोका और प्राणों को रोक करके जो चित्त को श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगा रहे हैं, पूरक करते हुए कुंभक करते हुए जो भगवत स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं और कुंभक करके फिर बाद में रेचक करेंगे, तो ऐसे निवृत्त मरुन प्राण वायु को जिन्होंने रोका है और रोक करके कृष्ण में एकमात्र चित्त को जिन्होंने लगाया है, तो निवृत्त मरुन माने पहले प्राण को रोका, फिर प्राण को रोकने के बाद में मन, संकल्प विकल्प करने वाला जो मन है उसको रोका, फिर मन को रोकने के साथ में फिर अक्ष जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को रोका, प्राणों को वश में किया, प्राणों को वश में करने के बाद में मन को वश में किया, मन को वश में करने के बाद में अक्ष माने इंद्रियों को जिन्होंने वश में किया, तो मन को वश हो गया तो इंद्रियां इधर उधर नहीं जाएंगे, फिर कृष्ण चरणारविंद में ही लगेंगे। दृढ़ योग युजो, ऐसा दृढ़ योग करने वाले, चित्तवृत्ति का निरोध कर लेने वाले, और निरोध करते हुए अविप्लव विवेक ख्याति जिनको प्राप्त हो जाए कि मैं देह नहीं हूं, मैं ठाकुर का अंश हूं, उनकी सेवा कर रहा हूं, मैं देह नहीं हूं। ये अविप्लव, अविप्लव का तात्पर्य है कि विपरीत संदेह आदि जो भावनाएं हैं उनसे रहित होकर के, अविप्लव होकर के, मिथ्या, विपरीत और संदेह इनसे अलग होकर के, अविप्लव, विवेक ख्याति, मैं कृष्ण का ही अंश हूं, सेवा कर रहा हूं। ये जो मोक्ष की स्थिति है, समाधि की स्थिति, वो समाधि की स्थिति जिनको प्राप्त हो गई है, हृदय मुनय उपासते, ऐसे मुनि जन हृदय में भगवान का जब उपासना करते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, तद अरियोप ययो स्मरणा, उन अरिजनों को स्मरण मात्र करने से ही श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। तो जिन्होंने श्री कृष्ण के साथ में राग साधन नहीं किया है उनको तो मोक्ष की प्राप्ति हुई, और जिन्होंने बैर साधन किया, भाव मार्ग की इतनी महिमा है कि बैर से भी उनको वो ही मोक्ष मिल गया, दोनों को मिल गया। तो उत्तम साधन करने पर भी जो फल की प्राप्ति है, अधम साधन करने पर भी उसी फल की प्राप्ति हो गई। ये एक बात यहां पर ये बारीकी है, सटलिटी जो है वो ये है कि अधम साधन करने पर, कृष्ण से बैर का संभाव रखने पर, बैर भाव से भी उनको वही फल की प्राप्ति हो गई जो उत्तम साधन करने पर किसी योगी को प्राप्ति हुई। परंतु यदि आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन रूप राग किया गया, ये एक तीसरी कैटेगरी आई। एक कैटेगरी थी जहां पर के अधम साधन किया, उत्तम फल की प्राप्ति हो गई। दूसरी थी कि परम उत्तम साधन किया, मुनि पना, मुनियों का जो साधन है, बड़े दुर्लभ, बड़े कठिनाई से जो योग साधन होता है, वो योग साधन किया गया और उस योग साधन को करने वाले को भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और तीसरा है कि जहां पर निंदनीय साधन किया गया, काम क्रोध इनकी योग शास्त्र में कहीं निंदा की गई, परंतु यदि काम साधन भी किया गया, आसक्ति का साधन, ये मेरा बेटा है, अब बेटा बेटी में आसक्ति, धन में आसक्ति, इसकी शास्त्र में निंदा की गई, परंतु वो निंदनीय साधन भी यदि कृष्ण को किया गया तो सर्वोत्तम फल की प्राप्ति हो, उल्टी बात हो गई। निंदनीय साधन को करने पर सर्वोत्तम फल की प्राप्ति, कहीं सर्वश्रेष्ठ साधन को प्राप्त करने पर केवल मोक्ष की प्राप्ति, और बैर भाव जो निषिद्ध साधन है उस निषिद्ध साधन को करने पर मोक्ष की प्राप्ति। तो आनुकूल्यन निंदनीय साधन करने पर सर्वोत्तम फल की प्राप्ति, प्रातिकूल्यन निंदनीय साधन करने पर मोक्ष की प्राप्ति, और सर्वोत्तम योग के साधन को करने पर बीच में टपटपाते रह गए, केवल मोक्ष की प्राप्ति। तो यहां साधन और साध्य इनकी महिमा नहीं है, महिमा है भाव की, कि आनुकूल्यन भाव है कि प्रातिकूल्यन भाव है, कि केवल सर्वोत्तम साधन है, भावहीनता है। तो भावहीनता की प्राप्ति में भी परम परम फल की प्राप्ति हो रही है। दोबारा है, हाँ, गोपी भाव, और श्रुतियां उस गोपी भाव से कृष्ण को प्राप्त हो गई। देखो, प्रातिकूल्य निंदित साधन, पहला हुआ प्रातिकूल्य निंदित साधन, यह हुआ असुरों का, परंतु असुरों को मिल गया कहीं भाव मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। भाव मार्ग के द्वारा इनको कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो भाव मार्ग की इतनी महिमा है कि प्रातकुल्य होने पर भी यदि भाव है कृष्ण के साथ में तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब सर्वोत्तम साधन कौन सा माना गया योग में? धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के सर्वोत्तम साधन है। उनको किया गया परंतु भाव नहीं है। तो भावहीन सर्वोत्तम साधन होने पर भी मोक्ष ही रह गया, मोक्ष की ही प्राप्ति। परंतु कृष्ण को सुख मिले इस भावना से किया गया जो निंदित साधन है, काम क्रोध का भी साधन है, आसक्ति का भी साधन है, वही आसक्ति का साधन सर्वोत्तम फल को प्रदान कर देने वाला हो जाता है। तो कहीं प्रातकूल्य भाव से कृष्ण का ध्यान करने पर मोक्ष की प्राप्ति, अनुकूल भाव से कृष्ण का ध्यान करने पर सेवा सुख की प्राप्ति, और भाव रहित तो होकर के सर्वोत्तम साधन को प्राप्त करने पर केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनमें सर्वोत्तम साधन कौन सा हुआ? सर्वोत्तम साधन राग मार्ग हुआ। इस पूरे श्लोक का निष्कर्ष निचोड़ दिया जाए तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि राग मार्ग से ठाकुर की सेवा करने पर परम फल की प्राप्ति होती है। उस राग मार्ग की महिमा है, क्या बात है। तो निवृत्त मरुन, तो साधन भले श्रेष्ठ है परंतु भाव नहीं है तो ठनठन पाल कुछ नहीं मिलेगा। यदि भाव है, प्रतिकूल भाव भी है, तब भी फल की प्राप्ति हो जाएगी परंतु सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं होगी। अनुकूल भाव है तो सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। और सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति किस रूप में होगी? बोले नारायण के साथ में रास नहीं है, नारायण रास नहीं करेंगे, नृसिंह रास नहीं करेंगे, जरा कल्पना करो कैसा रास होगा। मत्स्य भगवान के साथ में रास नहीं होगा, यहाँ पर रास होगा। सर्वोत्तम रास का जो स्वरूप है वो कहाँ? बोले कृष्ण के स्वरूप में होगा सर्वोत्तम रास का स्वरूप। इसका मतलब है कि भगवत स्वरूप में भी श्रुतियों का अंतिम लक्ष्य वह कृष्ण है। तो सारे अवतारों में श्रुति का प्रतिपाद्य यदि कोई विषय है तो श्रुति का प्रतिपाद्य विषय श्री कृष्ण हुआ। इसलिए कृष्ण उपास्य तत्व के पराकाष्ठा है और सारे शास्त्र, सारे वेद अंत में कृष्ण में ही जाकर के संगमित होते हैं। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि ब्रह्म ही परम फल है और सब स्थूल हैं और स्थूल परम फल नहीं होता है, सूक्ष्म परम फल होता है, ब्रह्म क्योंकि सूक्ष्म है इसलिए वो परम फल है, ये सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है। तो शास्त्र ये कह रहे हैं कि श्रुतियां भी अंत में कृष्ण के साथ में गोपी बन करके रास करना चाहती हैं। इसलिए सारे शास्त्रों का प्रतिपाद्य श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं। बोलो मदन मोहन लाल की जय। यहां पर आकर के बात टिक गई, अंत में सिद्ध हो गई, ये तर्क के द्वारा ये बात कहीं सिद्ध हो गई। अब अभी वो एक अलग प्रश्न है पर बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा है कि वस्तु शक्ति की अपनी महिमा है। जैसे हम जान करके जहर खाएं और अनजाने खाएं, फल एक है। जान करके अमृत पिए या अनजाने में अमृत पिए, फल एक है। ऐसे ही वस्तु शक्ति की अपनी महिमा है, एक बात हुई। अब यदि श्री कृष्ण ने अपने पूरे शरीर को लीला में भी कहीं स्थापित किया है तो सायुज्य मुक्ति न मिलकर के सारूप्य मुक्ति मिलेगी, ये बात। यदि कृष्ण ने चक्र लेकर के शिशुपाल का या किसी शत्रु का, शाल्व का या श्रद्धंगा का किया, वहां श्रद्धंगा को छुआ नहीं है, वहां चक्र के द्वारा मारा गया है। श्रद्धंगा को मोक्ष मिलेगा, सायुज्य मुक्ति मिलेगी, परंतु पूतना उनकी तो गोदी में बैठकर के दूध पिया है, अपने चरणों को स्थापित किया, इसलिए कहीं बैटन मिला। ये वस्तु शक्ति जो है वो वस्तु शक्ति के कारण कहीं बैटन मिला। अब इनमें ब्रज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें वस्तु शक्ति का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए प्रायः ब्रज के जितने भी लोग हैं, जितने भी असुर हैं, उनमें अधिकांश असुरों को श्री कृष्ण ने सारूप्य मुक्ति दी है। क्योंकि ब्रज में खेलते समय श्री कृष्ण ने अपने श्री अंग का कहीं न कहीं उनको दान किया है। पूतना की गोदी में बैठकर के स्तनपान कर रहे हैं, बकासुर ने उनको निगल लिया, बगुले ने, अब कृष्ण पूरे के पूरे चले गए सपूटे बकासुर के मुख में, इसलिए सारूप्य मुक्ति। सद्वेषाद पूतनाप सकुला त्वामेव देवा पिता, सकुला शब्द अंडरलाइन करने योग्य है, हाँ भागवत का ही है। बकासुर, बकासुर जो है बगुले का रूप था, कृष्ण को निगल गया, फिर उगल दिया था, तब कृष्ण ने हाथ से पकड़ करके उसके, तो हाँ सद्वेश, तो सद्वेश पूतना पे सकुला, सकुल माने कुल के सहित, केवल पूतना कोई सारूप्य मुक्ति नहीं दी गई, बल्कि बका अघासुर के मुख में स्वयं गए महाराज। तो जहां कृष्ण के, तो वहां पर एक ध्यान कर रहे हैं, और मूल में भी आया कि सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं, जब उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञानियों को, तो जहां साक्षात श्री कृष्ण यदि अघासुर के मुख में गए, तो अघासुर की ज्योति कृष्ण में लीन हुई हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और अघासुर को तेजमय स्वरूप की प्राप्ति हुई हो, जिस तेज को सबने कृष्ण में लीन हो स्थित होते हुए देखा, उस का क्या कहना। तो अघासुर बकासुर इन सब को कहीं ज्योति, श्री बलदाव जी के जिसके कंधे के ऊपर बैठ रहे हैं बलदेव, उस प्रलंबासुर का यदि वध हो रहा है तो हो रहा है। तो ब्रज में प्राय जितने भी असुर मारे गए, वे इनमें दो विशेषता रही ब्रज के असुरों की, तेरा प्रश्न जो है उसका उत्तर है कि ब्रज में दो तरह की बात रही, बेटी के प्रश्न का उत्तर है दो बात रही। एक तो ब्रज में प्राय जितने भी असुर हैं वे स्वयं मरने के लिए आए, दिया के ऊपर जो पतंगा है वो स्वयं मरने के लिए आया। बहुत कम है जगह जहां कृष्ण गए, जैसे आप जो तालवन जो हैं उसमें धेनुकासुर को मारने के लिए गए, अन्यथा गए नहीं, काली को मारने के लिए गए, तो काली और धेनुकासुर ब्रज लीला में, ये दो असुर तो ऐसे हैं जिनको मारने के लिए श्री कृष्ण थोड़े बहुत गए, 10-5 कदम चले होंगे और उनको मारने के लिए चले, अन्यथा कृष्ण किसी को मारने के लिए नहीं गए, कृष्ण के पास में मरने के लिए अपने आप आ गए। क्यों आए भैया, तुमको आना ही नहीं चाहिए था, परंतु जैसे दिए की लौ के ऊपर भुनगा अपने आप भुरसने के लिए चला आता है, ऐसे पूतना स्वयं आ गई, बकासुर स्वयं आ गया, अघासुर स्वयं आ गया, कृष्ण तो अपने जा रहे हैं, जबरदस्ती रास्ता में रास्ता रोक करके तू खुद खड़ा हो गया, इसलिए मर। कहीं हाँ दिन का सुर चला दी, हाँ रेशल, अच्छा कंस को भी सारूपी मुक्ति, कंस को चारू मुष्ट को भी सारूपी मुक्ति है। तो कृष्ण लीला में, कृष्ण लीला में, फिर द्वारका लीला में वो सब अर्जुन अर्जुन के द्वारा महाभारत में जो मर रहे हैं उनको सबको सायुज्य मुक्ति है, वो सायुज्य मुक्ति है। तो जहां कृष्ण के श्री हस्त का भगवत स्वरूप का साक्षात किसी असुर को स्पर्श हो रहा है उसकी बात अलग है, उसको कहीं सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति होगी, पर सेवा सुख नहीं मिलेगा। ये श्लोक बड़ा मार्मिक कि निवृत्त मरुण श्वास रोक करके जिन्होंने दृढ़ योग किया और इतना सर्वश्रेष्ठ साधन किया उनको भी यदि भाव नहीं है तो उनको केवल सारूप सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। तद अर्योपि स्मरणार्थ भावयुक्त होने पर, उत्तम साधन न होने पर भी भाव के कारण भी सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु हम श्रुति स्त्री उर्गेंद्र श्री कृष्ण की जब मोटी भुजा देखी, क्या सुघाट भुजा है, जैसे सर्प की भुजा हो, ऊपर से चौड़ा और धीरे धीरे पतला होता हुआ चला जाए, ऐसे ही उर्गेंद्र सर्प के समान जो श्री कृष्ण की भुजा है उस भुजा का दर्शन किया, विषक्त धियो उसमें आसक्त होकर के वयमपि ते समाह, श्री प्रिया जी के स्कंध के ऊपर जैसे श्री श्याम सुंदर का बाम स्कंध विराजमान, बाम भुजा विराजमान है, और कभी रास में अत्यंत स्नेह के कारण अत्यंत रस के आवेश में आकर के ताल जो है उसकी संगति को दिखाने के लिए, सम को दिखाने के लिए श्री प्रिया के वक्षोज के ऊपर आप था कह करके जहां सम दिखाते हुए विराजमान हैं, ऐसे जहां परवेष्टित होकर के श्री कृष्ण विराजमान हैं, उस सौभाग्य का दर्शन करके वयमपि ते समाह, हम भी उन ते माने आपके चरणारविंद के, समा माने गोपियों की समान होकर के, सम दृशः और गोपियों के भाव को धारण करके अंग्र सरोज आपके चरण कमलों के सरोज उनको सुधाह सम्यक प्रकार से धारण करने वाली हुई, सुधाह सम्यक प्रकार से धारण करने वाली हम हुई हैं। तो भाव मार्ग की विशेषता और पूरे श्लोक से के द्वारा ये दिखाया कि शास्त्र का और वेदों का प्रतिपाद्य श्री कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण और ब्रह्म में अंतर नहीं। ये अनेक अनेक बार पहले दिखाया गया कि कृष्ण विभू होकर के विराजमान हैं, मुख में दो बार यशोदा जी ने दर्शन किया कृष्ण विभू ब्रह्म हैं, सारा विश्व उनमें विराजमान है, दो बार दर्शन किया। दामोदर लीला में यशोदा ने साक्षात देखा कृष्ण विभू हैं, कृष्ण ब्रह्म हैं, ये सिद्ध कर रहे हैं कि बड़ी से बड़ी डोरी बंधने में नहीं आई, अपनी कृपा के कारण वे बंध गए हो तो वह अलग बात है, परंतु डोरी बंधने में नहीं आई, श्री कृष्ण विभू हैं। फिर नारद जी ने अपनी आंखों से देखा कि एक काल में श्री कृष्ण 16,100 रानियों के साथ में आप विवाह करते हुए विराजमान, और नारद जी जाकर के देख रहे हैं कि एक काल में अनेक रूप धारण करके पूरी द्वारका में श्री कृष्ण व्यापक हैं। तो श्री कृष्ण ब्रह्म हैं, सारे देवता वे कह रहे हैं, चाहे इंद्र हो चाहे शिव जी हो बाणासुर संग्राम में, चाहे ब्रह्मा जी हो वत्सहरण लीला में, सब कह रहे हैं कि हे कृष्ण सत्यम ज्ञानानंतानंद मात्रिक रसमूर्तयः, आप सत्य ज्ञान आनंद मात्र रसमूर्ति होकर के विराजमान हैं। तो महापुरुषों के आप्त वचन के अनुसार भी सिद्ध है कि कृष्ण ये ब्रह्म हैं। ब्रह्मा गर्गाचार्य जी, श्री सुखदेव जी, वरुण देवता, इंद्र, इन सब के वचनों के हिसाब से भी श्री कृष्ण भले मध्यम आकार दिख रहे हैं परंतु वे ब्रह्म हैं। ये सिद्ध हो रहा है। फिर श्री कृष्ण श्रुतियों के द्वारा भी परम परम उपास्य हैं। यदि उपास्य नहीं होते तो श्रुतियां गोविंद का के साथ में रास करना नहीं चाहती। तो संपूर्ण शास्त्र के द्वारा भी प्रतिपाद्य होकर के वे विराजमान, और श्री कृष्ण ने स्वयं भी अपने श्रीमुख से कहा कि मैं ब्रह्म हूं। ये कहा किसे? बोले उस ब्राह्मण से, जहां आप जनक राजा के पास में गए और श्रुतदेव ब्राह्मण इनके पास में गए, उस समय कह रहे हैं कि जितने भी भाव पदार्थ हैं वे सब मैं ही होकर के विराजमान हूं, इसलिए मेरे साथ में ये जो ब्राह्मण आए हैं इन ब्राह्मणों का भी तुम पूजन करो। क्योंकि सत असत चर अचर जितने भी भाव हैं ये सब मेरे स्वरूप ही हैं, ये कृष्ण के स्वयं के वचन भी हैं। और भगवद गीता में तो अनेक अनेक जगह अपने आप को ही ब्रह्म करके निरूपण किया श्री कृष्ण ने। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष क्या हुआ? निष्कर्ष हुआ कि शास्त्र का प्रतिपाद्य अंतिम प्रतिपाद्य वह कृष्ण है, ब्रह्म नहीं है, ये सिद्ध हुआ। तो स्त्री उर्गेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त दियो वयमपि ते समा सम दिशों के सरोज सुधा। आपके चरण कमलों को हम निरंतर निरंतर अपने हृदय में धारण करती हैं, और आपकी सुंदर जो भुजा सर्प के समान, जो सुंदर घाटदार सुघाट जो भुजा है, उसको अपने कंधे के ऊपर जैसे ब्रजगोपिकागण धारण करती हैं, इस तरह से धारण करते हुए हम विराजमान होती हैं। वयमपि ते समा। अब संबंध का को थोड़ा सा, संबंध का में कामगा भी आ गई, परंतु फिर भी कामगा को अलग कहेंगे कि काम रूपा संभोग तृष्णा या नैति स्वतम तदस्याम कृष्ण सौक्षार्थम एव केवल मुद्यमा। श्री ब्रज गोपिका गणों में जो काम रूपा भक्ति है, वो काम रूपा भक्ति संभोग तृष्णा को अपने भीतर पूरी तरह से जहां आत्मसात कर ले कृष्ण सुख के लिए, उसका नाम काम रूपा भक्ति है। भक्ति तीन प्रकार की, काम रूपा भक्ति भी तीन प्रकार की। काम रूपा की बात चल रही है, काम का मतलब है कि अपने देह के द्वारा भी श्री श्याम सुंदर की सेवा करना, ये काम रूपा भक्ति हो गया। वहां काम रूपा भक्ति तीन प्रकार की, एक है साधारणी, दूसरी है समंजसा, और तीसरी है समर्था। साधारणी रति किसकी है? जैसे कुब्जा की, नात सांद्रा, कृष्ण की सेवा करने की प्रवृत्ति उसमें पहले नहीं है, सांद्र नहीं है, वो गाढ़ी नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं है, नात सांद्रा। हरे प्राय साक्षात दर्शन संभवा, ठाकुर का दर्शन करके आहा ये युवक मुझे कितना सुख दे रहा है अपने दर्शन से, इसलिए अब मेरा कर्तव्य चलता है कि मैं इसे सुख दूं। तो पहले अपना सुख अपनी जेब में रखा, फिर बदले में कृष्ण की सेवा करना चाहा। कृष्ण का दर्शन करके पहले अपना सुख अपने पास में रखा और फिर कृष्ण की सेवा करना चाहा, ये हो गई साधारण। काम अलग है और सेवा अलग है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। सेवा नहीं होगी तो भक्ति नहीं कहलाएगी। अनुकूलन कृष्णानुशील शीलन, वो तो भक्ति कहलाएगी तभी जबकि कृष्ण की सेवा है। केवल काम होता तो फिर उसका वर्णन कहीं कृष्ण की प्रियाओं के रूप में नहीं होता। परंतु यहां श्री कुब्जा जी का भी वर्णन कृष्ण की प्रियाओं के बीच में किया, क्योंकि उनमें सेवा की भावना है। परंतु उनकी सेवा भावना ऐसी है कि पहले अपना सुख ले लिया और फिर बदले में श्याम सुंदर को सुख दे रहे। तो ये हो गई साधारण समंजसा में श्याम सुंदर को सुख देना है। रुक्मणी जी की जो प्रीति है वो श्री कृष्ण को ही सुख देना है, हम उनके लिए ही समर्पित हैं, परंतु हम उनकी प्रिया हैं, इसलिए कृष्ण से सुख प्राप्त करना या हमारा अपना अधिकार भी। तो सेवा करते हुए सुख की प्राप्ति कर ली गई, सेवा करते हुए सुख की प्राप्ति, और तीसरा है सेवा ही सुख है। ब्रज का जो प्रेम है वह है सेवा ही सुख। तो एक में पहले अपना सुख लिया फिर सेवा की गई, दूसरे में सेवा करते हुए सुख की प्राप्ति हुई, और तीसरे में सेवा ही सुख है। ब्रज का जो प्रेम है उसमें सेवा ही सुख होकर के विराजमान, निज सुख की कामना है ही नहीं, प्यारे ने मेरी सेवा स्वीकार की यही सुख है, ये अपने आप में ही सुख होकर के विराजमान। तो समर्थारती श्री राधारानी में जो प्रीति है वो है समर्थारती, और अन्यत्र जो प्रीति है वो है समंजसा, रुक्मणी जी में समंजसा, और श्री कुब्जा जी में जो प्रीति है वह है साधारणी रति। तो जो समर्थारती है उसका जहां अनुगत्य ग्रहण किया जाएगा उसका नाम है रागानुगा। कुब्जा जी का कोई अनुकरण करेगा नहीं, श्री सत्यभामा का अनुकरण करने वाले जो होंगे वो विधिमार्ग वाले होंगे, और जो दंपति भाव वाले होंगे वे सत्यभामा का अनुकरण करेंगे, परंतु ब्रजलीला उनका अनुकरण करने वाले जो श्रेष्ठ हैं वे ब्रजलीला का अनुकरण करने वाले विराजमान होंगे। तो इयम तो ब्रज देवीषु सुप्रसिद्धा विराजते, ये जो कामरूपा भक्ति है ये ब्रज गोपियों में सुप्रसिद्ध होकर के विराजमान, माने समर्थ रूप में विराजमान है। अन्यथा साधारणी रूप में सेवा करने की भावना है, कहीं सेवा करते हुए चलो लगे हाथ अपना भी सुख ले लो, ये समंजसा रति है, और कहीं सेवा ही सुख है, सेवा करने के लिए ही सेवा की जा रही है, अपने सुख के लिए सेवा नहीं की जा रही है, ये भाव विराजमान है, वो समर्था रति होकर के विराजमान है। तो समर्थ श्री ब्रज देवी में सुप्रसिद्धा, अन्यत्र जो प्रीति है वो सुप्रसिद्धा नहीं है, कामानुगा वो भी है, उनका भी अनुकरण किया जा सकता है, परंतु उनका अनुकरण करने वाले सर्वोत्तम नहीं है, सर्वोत्तम वही हैं जो कि ब्रज गोपिका गणों का अनुगमन करने वाले हैं, अनुकरण करने वाले हैं। तो आसाम प्रेम विशेषम प्राप्त कामप माधुरी, इन गोपियों का जो प्रेम विशेष है कोई अपूर्व माधुरी को प्राप्त किए हुए है, तत्त क्रीड़ा निदानत्वात् काम इत्युच्यते बुधई। अब जब ये प्रेमी है तो इसको काम क्यों कह रहे हो, तो कह रहे हैं तत्त क्रीड़ा निदानत्वात्, इसमें श्याम सुंदर के साथ में क्रीड़ा करना चाह रहे हैं, तो क्रीड़ा करने के कारण, क्रीड़ा निदान होने के कारण, निदान कहते हैं मूल कारण को, निदान शब्द का अर्थ है मूल फैक्टर। वैद्य पहले, डॉक्टर पहले निदान करता है कि शरीर में किस कारण से यह बुखार आया, फिर औषधि देगा, कि कफ पित्त बात इन तीन में किस तत्व ने डाउन हो गया, कौन सा तत्व कहीं ज्यादा बढ़ गया जिसके कारण बुखार आ रहा है, तो पहले निदान होगा, निदान के बाद में फिर चिकित्सा होगी। निदान अपने आप में चिकित्सा नहीं है, डायग्नोसिस होना एक अलग चीज है और चिकित्सा एक अलग चीज है। तो श्री प्रिया लाल की, प्रिया जी या लाल जी के साथ में मुझे सेवा करनी है, यही भाव अपने हृदय में धारण कर रही हैं, तो तत्त क्रीड़ा निदानत्वात्, क्रीड़ा ही करना जिसका मूल कारण है, ये विचार करके क्रीड़ा दोनों में एक सी है, काम में क्रीड़ा और प्रेम में क्रीड़ा एक सी है, क्रीड़ा एक सी है, इसलिए क्रीड़ा की समानता, चेष्टा की समानता होने के कारण इसको काम कह दिया गया। परंतु काम और प्रेम में बिल्कुल अलग है, दो अलग अलग पोल हैं। काम में पहले अपना सुख है, अपना सुख की कामना है, प्रिय सुख की परवाह नहीं, अपना सुख पूर्ण होने के बाद में जो प्रिय है उसका सहज त्याग हो जाएगा, उससे वितृष्णा हो जाएगी, घृणा हो जाएगी। परंतु यहां श्री कृष्ण को निरंतर निरंतर सुख प्रदान करने की भावना ही एकमात्र विराजमान है, चेष्टा की समानता है, इसलिए प्रेम को कह दिया गया काम, और जहां प्रेम नहीं है उस काम को कह दिया जाता है लोक में प्रेम। ये उल्टी बात है कि लोक में प्रेम है ही नहीं, काम ही काम है, परंतु लोक में काम को तो कह दिया जाता है प्रेम, कि दंपति में बड़ी प्रीति है, प्रेम है, परंतु जहां काम है ही नहीं वहां पर उस प्रेम को कह दिया जाता है लीला में काम। तो ये उल्टी बात हो रही है कि काम को प्रेम कह दिया जाता है, प्रेम को काम कह दिया जाता है। तो तत्त क्रीड़ा निदान काम इत्युच्यते बुधाई, बुधियन जो हैं वे लीला की समानता, चेष्टा की समानता होने के कारण उसको काम कहते हैं। इसीलिए इत्युद्धवादेव पेतम बांछान्ति भगवत प्रिया, इस काम प्राया भक्ति का उद्धव इत्यादि भी निरंतर निरंतर अभिलाषा करते हैं। उद्धवादिक भी इस गोपियों के काममयी प्रीति का, कि काममयी कहें प्रेम, प्रेममयी कहें, कहने के लिए काममयी कह दिया, प्रेम प्रीति है, उस प्रेममयी प्रीति की उद्धव इत्यादि भी निरंतर निरंतर प्रार्थना करते हैं। ये उद्धव जी भी कहते हैं, एता परम तन्भूतो भूमि गोप गोप बद्धो गोविंदेव निखलात्मनिरूढ़ भावा वांछन्ति यद् भवभियो मुनियो वयम च किं ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्यो। एता परम, ये जो गोपिकागण हैं यही सर्वश्रेष्ठ हैं, तन्भूतः देहधारियों में यही गोपी सर्वश्रेष्ठ हैं, इस पृथ्वी के ऊपर भूमि गोप बद्धवा, इस पृथ्वी के ऊपर ये गोपी ही परम परम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि गोविंद एवं निखलात्मन रूढ़ भावा, गोविंद में इन्होंने अपने भाव को लगा दिया है। वांछन्ति यद् भव भियो, श्री कृष्ण जो हैं उनको परम तत्व श्री कृष्ण हैं, उस परम तत्व को ये गोपियां प्राप्त किए हुए, हम तो केवल वांछन्ति केवल चाह मात्र रहे हैं, और भव भियो संसार के मैं भयभीत होकर के हम जो जन हैं वो केवल इसे चाह रहे हैं। मुनियो वयम चो, मुनि और वय उद्धम, वय माने उद्धम, तो तीन जने, संसार के जन भी संसार से मुक्त होना चाहते हैं, मुनि जन भी मुक्त होना चाहते हैं, और वयम चो हम द्वारका इत्यादि का जो परकर है वो भी इस प्रेम को प्राप्त करना चाहता है। परंतु इन गोपिकागणों को गोविंदेव निखलात्मन रूढ़ भावा, वह रूढ़ भाव प्राप्त है, हम तो रूढ़ भाव को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, केवल चाहते हैं परंतु अभी पाया नहीं है, और इन गोपियों ने उस रूढ़ भाव को प्राप्त कर लिया है। किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्यो, जिसको कृष्ण कथा में रस की प्राप्ति हो गई, ऐसे व्यक्ति को किम ब्रह्म जन्म भी, उसको तीन प्रकार के जन्म मिल जाएं तो उनसे क्या लाभ। तीन प्रकार के जन्म होते हैं, एक जन्म मिला सबसे पहले माता पिता के अनुग्रह से, माता पिता की कृपा से जन्म मिला, वो हुआ शौक्ल जन्म, शौक्ल जन्म जो माता पिता की कृपा से मिला। दूसरा जन्म है सावित्रिक जन्म, सावित्रिक जन्म का तात्पर्य है कि यज्ञोपवीत की प्राप्ति होना, उपनयन की प्राप्ति होना, यज्ञोपवीत की प्राप्ति होना या विवाह की प्राप्ति होना। स्त्री है विवाह और पुरुष है तो कहीं उपनयन, उनके द्वारा दूसरा जन्म, द्विजाति, दूसरा जन्म प्राप्त हुआ है। हाँ नहीं, द्विजात्री, द्विजातीय जन्म है, ठीक है, सावित्रिक जन्म, सावित्रिक जन्म है। और तीसरा जन्म है स्वयं यज्ञ करना, वो है याज्ञिक। तो शौक्ल, सावित्रिक, याज्ञिक, तीन प्रकार के जन्म मिले, परंतु तीन प्रकार के जन्म होते हुए कृष्ण कथा नहीं मिली, तो किम ब्रह्म जन्म भी। ऐसे तीनों जन्मों को लेने से क्या लाभ इन गोपियों को प्राप्त। तो उद्धव जी भी ये प्रार्थना करने, उद्धव जी की प्रार्थना का ये अंश था, ये श्लोक था कि उद्धव, नहीं नहीं, उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं, उद्धव जी जैसे मैं ब्रिज से लौट करके जा रहे हैं, भी लागू होती है ना इस लोग से, उनको भी। हाँ हाँ, सब सब सब जगह मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। हाँ धिक्कार धिक्कार, वो मथुरा के जो याज्ञिक ब्राह्मण हैं उनको भी अपने आप को धिक्कार कर रहे हैं। तो ये यही कह रहे तो एता परम तन्भूर, तो ये देह धारण करने वाले में गोपिका गण ही परम परम धन्य होकर के विराजमान है। किम ब्रह्म जन्म अनंत कथा रहस्य, श्री अनंत कथा रस, उनकी क्या कथा का रस जिनको प्राप्त हो गया, फिर उनको अन्य जन्मों को प्राप्त करने की क्या आवश्यकता। ऐसी जो कामात्मिका भक्ति है, उस कामात्मिका भक्ति का अनुसरण किया जाए, उसका नाम है कामानुगा। प्रसंग है ये साधन भक्ति लहरी है, साधन भक्ति का। अब साधन भक्ति के लिए बीच में कामात्मिका भक्ति का यहां वर्णन कर दिया गया, परंतु है ये साधन भक्ति की। तो कामात्मिका प्रीति है श्री राधारानी में, उन राधारानी का अनुगत करके, अनुगत ग्रहण करके मैं राधारानी की दासी हूं, श्री प्रियालाल की सेवा करना, यह कामानुगा भक्ति हो गई। कामानुगा नामक रागा नुगा भक्ति ये कहलाएगी, कामानुगा नामक रागानुगा भक्ति कहलाएगी। रागानुगा है साधन, वो राधानुगा, कामानुगा कामा भक्ति है श्री राधान राधारानी में, उनके अनुगा हो करके ये रागानुगा भक्ति ये कहलाएगी। रागानुगा में आएंगे पर, हाँ बस यही है। तो संबंध में के दो भाग कर दिए, संबंध का एक भाग कर दिया कामानुगा और दूसरा कर दिया संबंधानुगा। तो संबंधानुगा में तो ये तीन आ जाएंगे और कामानुगा में केवल मधुर भक्ति आ जाएगी। तो सर्वोत्तम जो स्वरूप है, जिसकी वेद भी अंत में निर्णायक रूप में निर्णय करते हैं, वो कामानुगा भक्ति का आश्रय ग्रहण करके राधा रानी यदि मुझे अनुगति प्रदान करेंगी तो मैं श्रुति भी श्री कृष्ण के साथ में कभी नायिका बन करके उनके माधुर्य का आस्वादन करूंगी। पर यहाँ पर भी नायिका भाव का धारण किया, कामात्मिका भाव का धारण किया, कामानुगा का नहीं, कामात्मिका है कामानुगा नहीं है। कामानुगा में कामात्मिका की अपेक्षा अधिक सुख है। श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यदि किसी में है तो वो श्री विश्वानंदिनी में है, रासेश्वरी में है। अब जैसे एक कोई व्यक्ति मीठा खाने का शौकीन है, उसको चाहिए रसमलाई, पंत रसमलाई नहीं मिले और कोई उसको गुड़ की डेली दे दे तो खाएगा तो सही, मीठे के बिना तो वो रह नहीं सकता है। काम चलाना है, पंत वो काम चलाएगा खा करके, उसे परम सुख की प्राप्ति नहीं है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, जो सर्वोत्तम उसकी रुचि है वो वस्तु प्रदान करेगा। इसलिए दासियां सखियां कभी भी नायिका बन करके कृष्ण से मिलन प्राप्त करना नहीं चाहती हैं, वे दासी बन करके ही श्री श्याम सुंदर की सर्वोत्तम प्रिय वस्तु श्याम सुंदर को देना चाहती है। रसमलाई से उनका पेट भरेगा, उनका गुड़ की रेवड़ी खाने से पेट नहीं भरेगा। तो हमारी जो प्रीति है वो तो है गुड़ की डेली, परंतु श्री राधा रानी उनका प्रेम सर्वोत्तम होकर के विराजमान, तो क्यों सर्वोत्तम वस्तु से वंचित करके उनको हम गुड़ की डेली पर अटका करके रखें, ये उल्टा एक अपराध हो जाएगा। इसलिए कभी भी जो रसिक भक्तजन हैं वे नायिका बनना नहीं चाहते, वे दासी बन करके ही, मंजरी बन करके ही कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। अब आगे संबंधा, संबंध रूपा जो भक्ति है, ये काम रूपा भक्ति पूरी हुई, अब संबंधात्मिका जो भक्ति है उसका आगे वर्णन करेंगे। निताय गौर हरि बोल जी। हाँ, तत्त भावेच्छामय, ये संभोगेच्छामय और तत्त भावेच्छामय, ये दो तरह की कामात्मिका हुई। बहुत बढ़िया, ये पुराने सीनियर जो वैष्णव हैं उनकी यही स्थिति है। तो संभोगेच्छा में स्वयं अपने संभोग के द्वारा श्याम सुंदर को सुख देना, परंतु वो हुआ गुड़ की रेबड़ी देना, मीठा सतुआ ठाकुर को आरोगाना, परंतु रसमलाई नहीं है। श्री प्रिया जी जो हैं वो तत्त भावात्मिका होकर के, माने श्याम सुंदर को सर्वोत्तम भाव की प्राप्ति होगी श्री राधिका से मिलकर के, इसलिए श्री राधिका की दासी बन करके उनको उनके हाथ में हम समर्पित करें। तो ये तत्त भावात्मिका भक्ति विराजमान हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, श्रुतियां अभी तो कामात्मिका हैं, परंतु श्रुतियों में कुछ श्रुतियां दासी बनकर के भी विराजमान हुई। जो दासी बनकर के विराजमान हुई श्रुतचरियों में, वे कहीं रागानुगा की भक्ति हो गई, रागात्मिका न होकर के रागानुगा उनकी भक्ति की अधिकारिणी हो जाएगी। ये तो नित्य पर करें, गति की थोड़ी है, नित्य द्वारका मथुरा प्रकरण में विराजमान है और नित्य प्रियाओं में है, नित्य प्रिया ही है। पांत नित्य प्रिया में वो भाव जो उनका वो है वही कि पहले अपना सुख अपनी जेब में रख ला, अपने बटुआ में रखा, फिर चलो तुमको भी सुख दे दो, तुम्हारी सेवा कर लो। तो शुरू शुरू में जो मोहित हुए वो कृष्ण इनके अपनी कामना से, काम से मोहित नहीं हुए। कृष्ण जो मोहित होंगे इनके ऊपर, जो कृपा करेंगे वो इनकी सेवा कामना से ही इनके ऊपर कृपा करेंगे। कि कुब्जा ने कृष्ण को आते हुए देखा, वे मोहित हो रही हैं, इसमें कृष्ण मोहित नहीं हो रहे हैं, परंतु कुब्जा ने आहा ये युवक मुझे कितना सुख दे रहा है, मैं कैसे इसकी सेवा करूं, ये चंदन जाने दो उस दग्धमुख कंस को, मोजरे उस दग्धमुख कंस को, मोजरे कंस को जाने दो, ये चंदन भी आप कृष्ण को समर्पित है, ये देह भी कृष्ण को समर्पित है। और ये जब विचार किया तो श्री कृष्ण उस समय श्री कुब्जा के उस प्रेम को देख करके विमोहित हुए। अब जब प्रेम को देख करके विमोहित हुए तो मन में विचार कर रहे हैं कि कुब्जा का जो कुरूप है उस कुरूप को भी दृष्टि मात्र से दूर कर दूं। तो ठाकुर की दृष्टि की एक विशेषता है कि वह सारी मन की और शरीर की दोनों ही कुरूपता, जब मन की कुरूपता को दूर कर दे तो शरीर की कुरूपता का दूर करना तो कोई महत्वपूर्ण बात है ही नहीं। शरीर की कुरूपता को भी दूर किया और मन की कुरूपता को भी, जो काम भाव था उसको भी दूर किया और शुद्ध प्रेम भाव को कुब्जा में भी स्थापित किया, और उस सेवा भाव से ही कृष्ण उनके वशीभूत हुए। हाँ, कौन सा मदीशा नाथत्व, तो मेरी स्वामी है श्री राधा रानी, उनके स्वामी है श्री कृष्ण, तो कृष्ण दुगने प्यारे हुए। नहीं, जो पूरा घेरा है वो तो माधुर्य का है, इसलिए माधुर्य भावगत दास्य, मधुर दासी का, मधुर रस की दासी, मधुर रस की जो प्रिया है उन मधुर रस की प्रिया की दासी, दासी का दासी। जय जय कृष्ण के प्रति उनका मेरी स्वामी का नायक है ये भाव है, कृष्ण का भले उस रूप मंजरी के प्रति कभी नायका भाव नहीं है, श्री रूप मंजरी के प्रति कृष्ण का नायका भाव नहीं है, परंतु तो ये मेरी प्रिया की वस्तु है और प्रिया की वस्तु होने के कारण प्रिय की सारी वस्तु उसी भाव से कहीं नियंत्रित है, तो जो नियंत्रित हो रही है वो प्रिया भाव से ही हो रही है। रूप मंजरी का कृष्ण के प्रति ये है कि इन युगल को मुझे मिलाना है, मेरी स्वामी को, स्वामी के परम प्रिय हैं इसलिए मेरे दुगने प्रिय हैं, परंतु दास भाव है। तुम्हारा जो प्रश्न है उसमें उनका भाव सदा दास से रहेगा, कभी भी वे मंजरी भाव से, नायिका भाव से श्री कृष्ण की ओर नहीं देखेंगे, कृष्ण को स्वामी मानेंगे, दास भाव है, परंतु ऐसा दास भाव जो माधुर्य से अनुशासित है, राधा रानी के माधुर्य से अनुशासित है, ऐसा दास भाव, दास भाव ही है, मंजरी दास ही है। हाँ बस यही यही बात, यही बात। हाँ हाँ हाँ हाँ है नहीं, तम रूप मंजरी सके प्रताप प्रवेश में पुंस परस्य मुखम नहीं पश्यसीति, अनागत भर्तृकाया तत्किं विधात् सुखपुंगवेन, तो ये वहां पर भी साक्षात मिलन नहीं है बाबा। जो मूल बात है वो ये है कि रूप मंजरी जी का श्याम सुंदर के साथ में साक्षात मिलन नहीं है, भाव की इतनी तन्मयता है कि प्रिया जी के आधार के ऊपर जो श्याम सुंदर के दंत क्षत हुए वो श्री रूप मंजरी जी में आ गए, श्याम सुंदर ने रूप मंजरी का स्पर्श नहीं किया और न रूप मंजरी श्याम सुंदर को स्पर्श कराने देंगे, बस ये बात है, उस भाव का दर्शन कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, ये बात जय जय जय, ये रसिक जन की बात, बस तो भाव तन्मयता के कारण ये भाव। श्री रंग देवी जी यहाँ पर, श्री देवी उनने अभी एक प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव नहीं मन सुंदर भाव है, आज एक संयोग की बात है, आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है कि आज श्री वल्लभाचार्य जी का जन्मदिन है, वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य दिवस है, पुष्ट मार्ग में तो बड़े उत्साह के साथ में माने सारे वो उत्सव होते हैं, नाच गाना और गरबा और ठाकुर जी के तिलक ये सब होते हैं, वो पूरा रीति में। संयोग की बात है कि आज प्रेम प्रयोजन प्रभु का भी जन्मदिन है, और प्रेम प्रयोजन प्रभु का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है, उन्होंने विदेशी लोगों के बीच में पूरे ग्लोब में श्री नारायण महाराज की कृपा को प्राप्त करके बहुत प्रचार का कार्य किया, तो आज उनका भी जन्मदिन है, और शायद उनके साथ में कोई ये वीडियो कॉन्फ्रेंस अभी जोड़ेंगी तो उनके साथ में कहीं वो कहेंगे कि मैंने आप कहनी थी कि मैंने उनको भी आप जन्मदिन की बधाई दे दीजिएगा, तो वो एक परंतु एक संकोच तो ये आई हैं, तो अभी अभी है, अच्छा तो अभी देर है, मैं समझा बिल्कुल अभी है, अच्छा अच्छा तो ठीक है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्याम, सर्वमुक्ति सेवा सुख नहीं है, नहीं नहीं सेवा सुख नहीं है, केवल वेश मात्र है, बस कुछ नहीं और कुछ नहीं। हाँ नहीं, बैकुंठ में नहीं पहुंचा, वो गोलोक के बहिर्मंडल में। गोलोक के तीन मंडल जो हैं, तो अंतर मंडल में तो रस है, मध्य मंडल में केवल राधा रानी नहीं है, अन्य यूथ भी आगे, और बहिर्मंडल में ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य प्रकट के बीच में भी बोल रहा स्तुति कर रहा है। निरंतर स्मरण है ये तो, वो तो उसमें ये कहा भी गया कि बैल में जैसा मन लगता है ऐसे स्नेह में नहीं लगता है। हाँ वो तो ये कि बैल में जितना अधिक मन लगता है उतना स्नेह में लगता नहीं है। योगी लोग स्मरण करते हैं उनको भी मतलब निरंतर नहीं रहते, लेकिन बैर भाव में जो भाई में जो रहता है आग्रपुर बैर भाव में आग्रपुर वो तो अपने स्वाभाविक रूप में अत्यंत अत्यंत स्नेह, पंत है वो विरोध भाव, विरोध भाव होने से वो उसका फल जो है वो फल वो ही मिला, मोक्ष मिला। जय आस्वादन करेंगे वो श्री प्रिया जी के साथ में तादात्म्य अपन हो जाएंगे, तादात्म्य अपन। मेरी स्वामी को कितना सुख मिल रहा है, ये मेरे दास्य भाव का कितना पोषक है, इस तरह से उसको ग्रहण करेंगे कि मेरी स्वामी को इतना सुख मिल रहा है श्याम सुंदर से मिल करके, तो ये मेरे ये परम परम सौभाग्य, और आज मेरी सेवा को स्वीकार करके श्री ये मौका मिला कि श्याम सुंदर मेरी स्वामी उनकी सेवा को ग्रहण कर रहे, तो ये उस तो अपनी कृतज्ञता की भावना आ जाएगी। हाँ दास भाव दास का है, दास का है। हाँ अपनी व्यवस्था कर दी नहीं। रुक्मणी जी में तो ये है कि सेवा करते हुए भी हम सुख ले सकती हैं और लेना चाहिए हमको, तो ये सामंजस्य में माने संभोग इच्छा और सेवा इन दो का बैलेंस है। नहीं कामात्मिका में इसलिए नहीं आएगी, कामरूपा में आएगी, वो भी कामात्मिका कामरूपा में, परंतु मिश्रा है ऐश्वर्य ज्ञान मिला हुआ है, फिर इसके भी माने सब डिवीजन जब हो जाएंगे कामरूपा के भी सब डिवीजन करने के लिए जब बैठेंगे तो वहां पर शुद्धा और मिश्रा ये दो भक्तियों के बीच विभाजन करते हैं। अभी तीन दिन की दवाई है मेरे पास में। हाँ तीन गुरुवार को निकल जाऊंगी तो फिर उसके पहले दिखा लेते हैं। हाँ चलो एक बार दिखा ले, चाहे दवाई ले ले बस छुट्टी हुई। आपको कैसे लग रहा है एक बार दिखा लेते हैं? मैं ख्याल केवल दवाई नहीं, दवाई वो चेंज कर देंगे अगर। अरे कुछ नहीं, ठीक है ठीक है, उतना ठीक ठीक। शुगर वगैरह तो कुछ नहीं, मैंने वो तो वो कभी पता ही नहीं लगे, मैंने क्या है फ्लैक्चुएशन इतना ज़्यादा है लाली पता नहीं।